أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan waxaanu ku lafaguri doonaa dowladda federaalka ah oo aanan haysan dhaqaale ay ku shaqeyso wasiirka maaliyadda oo sheegay in bilaha soo socda aanan lahayn mushaarkii shaqaalaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda baarlamaanka oo ku dhagan wasiirka maaliyadda waxaa maanta nagala qaybgalaya barnaamijka oo umurahaasi inala falanqeynaya aqoon-yahanada ramadaan sheekh iyo maxamuud ugaas oo ku kala sugan dalka iyo dibadda waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha wahgaaga dhegeystayaal mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhacba aad ku maqasheen mowduucu waxa weeyaan dowladda federaalka oo aanan haysan dhaqaale ay ku shaqeyso wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay in dhowrka bilood ee soo socda aanu hayn dhaqaale uu mushaar ku bixiyo dhowr mar wasiirku waxa uu hortagay baarlamaanka su-aalo badan ayaana la hor dhigay xildhibaanadu waxay wasiirka ku eedeenayaan inuusan si saxa uga jawaabin su-aalaha ay hor dhigeen sidaa darteed waxay toddobaadkan bilaabeen inay ku buuqaan oo ay firimbi ku yeeriyaan wasiir bayle oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi horta kolleyo kolleyba arrin la kaftamo kafta kootama ama la ogol yahay in la kaftamo arrin la kaftame waa halkan sii dhigan waxaan mooday inuu dhammaaday naga daaya ya dowlad cusub baan ayaan wadnaaye dowlad walba ma sii dhi baan ula taaganahay at least ya ila ya at least dowladda ya baarlamaan inoo baarlamaan cusub wey baarlamaan cusub iyo dowlad cusub iyo waa cusub haddana siidhigii weli waa biibtalaya dowladda federaalka ayaa xildhigan isku murugsan waxaana ay isweydiinayaan xildhibaanada halka ay ka baxday lacag malaayiin dollar ah oo miisaaniyad ahaan lagu talagalay sanadkan 2022 in laguu saxiixay anikuguma haysto miisaaniyad ansixinteed iyo xisaab xirkeed midna looma geyn anigu ma ogin haddaba iminka waxaan toos u gelaynaa falanqaynta aniga oo soo dhoweynaya akhyaarta nagala qayb qaadanaysa ramadaan iyo maxamuud ugaas labadiinaba ee waxaan idinleenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada waxaan ku horeynayaa ramadaan seed u aragtaa marka hore walaaca dhaqaale darri ee ay haatan muujinayso dowladda federaalka بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بهذا إذا عدى الفرقان وأنا كده وهي برنامجك سيدان ولسع النهار تا سيقود هدان كرمرو ودان كانوا ودان هدانا إلهي بانا كمها سبحانه وتعالى داتكوا حول لي بير لي كلو ميساتو نعموينك أما ودان كرسدقها أي كفانا وحال شيغا إني شنيهين way ka mid tahay shidaalka macda qodashada xoolaha beeraha iyo badda waxaa laga helaho dheeman iyo waa nooc walba isugu jiray iyo haddayba yihiinba ugaarsiga xagga kolluunka nimankana la socotaan tidoodaba waa gabal waxaa la yidhaahdaa soomaalida sida badan gabal waxay u taqanaa qoraxda dhacdo ama gabalkii waa dhacayo kale markay leeda laakiin dadka kullumaysatada ah ee malayga ugaarsado gabal waxay u yaqaaniin makaalinta baasha la yiraa hilibka la geliyey ee lagu ugaarto malayga. Loomana gelin hilibkaas jacayl la jecel yahay malayga, cadkaas hilibaasoo loo baahan yahay wax loo geliyey ka badan in asiga lagu helo. Nimanku ay walba gabalay ahaayeenoo waa lagu kalluumaysan jiray. Lacagtana waxa lagu daboolayay waa maxay? Waa lacagihii la qaatay xilligii doorashada ee lagala baxay meeshaas, sababtoo ah ninkan wasiirka maaliyadda hadalkiisa labaclabaca ahaa qofkii dhagaysatay wax waa ka fahmi kartay muxuu ahay hadalkaas. Hadalkiisa bishan waan bixin karnaa, laakiin bisha kale waxa uu saas u meermeerinaya wax kale maahan. Lacagtaasna loo saaray sababtoo ah wuxuu ka cabsanaa midi laba afleeye, tii horena inuu isku xumeeyo ma rabo, tanna wuxuu isleeyahay warniyuhu waa ku fadhidahay kursiga, yaan lagaa gadin in sidaada usii shaqayso. Markaasuu leeyay lacag waa la waayey. Lacagtu intay ku baxda markay soydii, lacagta waxay ku baxda waa la yaqaan, daah kama saarno, lacagta waxay ku baxday waa doorashadii. Waa tahay waan ku soo laabanayaa aan soo geliyo maxamuud ugaas. Maxamuud, dhankaaga soo dhowow, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Su-aashu waxay tahay, marka la isbarbar dhigo walaacan hadda ka dhex jira dowladda federaalka ah iyo miisaaniyadda sanadkan loogu talagalay, ma yihiin wax isqaadan karaya oo is-aqbali karaya? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Cabdi Fitaax waan ku salaamayaa adiga iyo walaalaha kale idaacadda iyo walaalka barnaamijka nagala qayb gelaya iyo dhageystayaashaba. Haddaan su-aasha kusoo dhawaado, marka kolley caqli saliima lagu fakarayo oo qof caadi yahoo maskaxdiisu caadi tahay sidii u fakari lahaa wax loo qiimeeyo, waa arrin caqliga iyo maskaxda iyo maanka fiyow ka soo horjeeda in shaqsiga iyo kooxda iyo maamulka iyo dowladda meel ka talinaysa ama barnaamij gooniya ee go-aan ka gaaraysa ama hawl guud u istaagaysa ama sheeganaysa inay u taagan tahay, waxyaabaha iyo qorshayaasha ay u degsanayso ama qaybta ka ah hirgelinta barnaamijkeedaas iyo maaragtay yoolka ay xaqiijintiisa isku dayeyso ay ka soo muuqdaan ama qayb ka mid a ay noqoto in bajetka iyo xisaabta ay u degsanayso, tusaale ahaan fulinta hawshaas iyo gaaritaanka yoolkaasi ay noqoto wax awooddeeda dhaqaale iyo karaankeeda markii la qiimeeyo dhinacyo badan ama siyaabo badan uga baxsan. Oo tusaale ahaan qofka isku dayaya guri inuu dhisto, inuu ku fakaro guri qiimihiisu yahay $100,000, inuu ku fakaro asagoo og waxa uu haysta ama dhaqaalaha uu heli karaa inuu yahay $20,000, tusaale ahaan waa arrin caqliga iyo maskaxda caadigaahu ay diidayaan oo aan maaragtay xisaab fadhida iyo maanfayow aan ku salaysnayn. Hase ahaashee, markii laga hadlayo maamuladan meesha ka jira iyo dowladahan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, waxaan aaminsanahay arrintani waa arrin caadiya oo ay mar kale siman yihiin, marka labaadna xataa uga dayanayaan dowladaha iyo maaragtay dadyowga shisheeye ee dhankasta ka soo waariday ama noo soo dhoofiyey barnaamijka iyo maaragtay manhajka ay kooxahan iyo nidaamyadan iyo dowladahan ay ku shaqeynayaan sidoodaba. Tusaale ahaan, dowladaha sheegta ama lagu sheego inay adduunka ugu dhaqaalaha badan yihiin ama dowladaha horumaray ay maaragtay dadku ku tilmaamaan sida Mareykanka oo kale, waxaa ka caadi ah in budgetkooda sanadlaha ah marar badan uu ka bato dakhligooda iyo waxa waddanka soo gelaya. Oo tusaale ahaan, haddii budgetkii sanadkan loo diyaariyey uu ahaa $3 trillion, in waxa soo gelaya waddanka iyo dakhliga ay haystaan oo gacantooda ku jira ama ay heli karaan uu noqdo $2 trillion, sidaa darteedna $1 trillion iyo wax la mid ah tusaale ahaan ay maaragtay kasoo ka dhacaan ama ay maaragtay meesha ka baxdo budgetkii iyo qorshihii u dhisanaa. Hadda bishii lasoo dhaafay qoraalada ay New York Times oo kale sameynaysay, Mareykanku waxay lahaayeen waxaa la filayaa $1 trillion inuu maaragtay budget deficit waxay dhahaan uu ku yimaado. Sidaa darteed dowladahaasu iyo in badan oo ayaga taabacsan ama nimaamyadooda taabacsan waxay mar walba ku shaqeeyaan nidaam noocaas ah, iyadoo maaragtay qaabka ay ugu shaqeeyaana inay tahay inay dowladdu dayn qaadato. Oo Mareykanka oo kale tusaale ahaan aanaad ka hadlaynay wuxuu ka mid yahay dowladaha maaragtay deymaha ugu badan adduunka qaata ama lagu leeyahay. Sidaa darteed kooxdani barnaamijka iyo dhaqanka noocaas ah ee marna ah waxa ay haystaan ama ay heli karaan iyo dhaqaalahoodu inuu gaarsiisan yahay heer ayira hadan ma awoodno inaan bixino mushaarka ciidanimadeena iyo shaqaalaheena. Haddana dhanka kale ay degsadeen budget sanadkan 2020 ay u degsadeen August bishii hore ay u degsadeen sanadkii hore ay u degsadeen 904 iyo wama zaada milyan oo dollar ay u degsadeen waa arin halka ka soo jeeda waa tahay waxaan seenayaa Ramadaan Ramadaan toddobaadyadii la soo dhaafay waxaad la socotaa dawladda federaalka ah waxay kordhisay meelaha qaar canshuuraha watay shacabku xitaa ay banaanbaxeen arrintan ma waxay la xiriirtaa dhaqaale darida mise waa mid horey loo sii qorsheeyay wadankan ay leeyihiin dhaqaale iyo dadka ganacsatada muslimiinta hadda waa la socotaan xamar weyne ganacsigiisi xog wax xirmay wax yar oo farakutirisa aan laga qaaday lacagihii dhaqaalahan canshuurta intii kalena ilaahay tala saarteena waxay dhaahday ilaahay meel walba waa nagu irsaaqay naga waday dheen waxaan wax naqabto maahane naga wada dhaqaalahaas marka la aruurinayo loo aruurinayo la leeyahay miisaaniyadii hal mar lagu hayo wax dhici kara ma wadanka miisaaniyadiisa hal mar la way karo ma jirto dadkaane iska daa in wax laga qaaday waxaa uga filan oo kaliya dekadaasi ee laborka wixii ka soo galay taasna kuma xisaabtami karaano waa sababta ay gabal u yihiin ummada kala wax looga cunaa oo lagu dhacmaan badahi waa tan kaluunki intaas oo maraakiib ay iska daldalanayso ay ka ganacsanayso ee cid ka hadli kartaana jirin kaliya dadka masaakiinta shacab weynaha muslimiinta in la gumaado ayagoo dhibaato badan abaaro waxyaabo fara badan soo maray arinta kale canshuurta hadda wadadi aadan cadde ilaa iskuiska bakaaro wareesta ummada dadweynaha meesha degan waa la yaqaani bal hala wareesta ganacsatadii aaway waa laga wada xiray ganacsigii waxaana xoogga loo saaray oo laga rabaa maxay tahay in ay lacagtan canshuurta lagu soo kordhiyo xadhaafka dhiiban waa ciidanka jooga wixii la siilaya haddii kale tala farahi ka baxaysaa oo ciidanka wax loo waayo toosay dadka u gacanaysanayaan in la siiyo ardaydii la siray 5,000 muddo la qarinayay hadda farmaajo uu ka dhawaajiyey ee uu yiri ardaydaas 5,000 dalka Eritrea joogto lacagtii lagu xannibay ee 70 million ahayd cid ka dhiibaysa lama hay sida lagu keen lahay waa la rabaa waa tahay aan siiyo Maxamuud Ugaas Maxamuud miisaaniyadda dawladda federaalka ah waxaa ku xusan qoondada wasaarad walba iyo mashaariicda lagu qabanayo gaar ahaan miisaaniyadda 2022 ma kuu muuqataa in sidii loo qorsheeyay lagu shaqeeyay oo mashaariicdaasi loogu qabtay lacagtaas xaqiiqatan horta taariikhda nimankaanu ay leeyihiin dadku way ka wada dhargsan yihiin oo waan la wada soconaa sanad walbana idaacadaha waan ka aragnaa iyo TV-yada muuqaaladooda waan ka daawanaa budget-yada iyo maaragtay waxyaabaha ay soo gudbinayaan iyo dhaqaalaha sida qaabka ay uga hadlayaan iyo horumarrada xataa marar badan ay sheeganayaan iyo mashaariicda ay ka sheekeynayaan iyo maaragtay markii khaasatan budget-ka ay baarlamaanka waxay ku sheegeen ay horgeynayaan oo kale waxyaabaha badan ee xaqiiqatan aan waxba ka jirin ay ka sheekeynayaan oo ay sheeganayaan fulintooda ama ballan qaadayaan ama markii madaxdoodu la dooranayo ay ballan qaadayso waa waxyaabo aan ka wada dhareegsanahay dhanka kale waxaan ka wada dhareegsanahay ama aan wada ognahay ballan qaadiyadaas iyo sheegashooyinkaas waxa ka soo naasay cadaada ilaa hadda 30 sano u dambeeyay dheh 20 sano u dambeysay dheh 15 sano u dambeysay dheh 5 sano u dambeysay dheh yacni mid kasta oo meeshaas jooga wuxuu hay-adahaas iyo dowladahaas reer galbeed budget uga qaadanay adduunkana tusaya soomaalidana maaragtay ugu been haawisay inuu mashaariic maaragtay magacyo kala duwan loo faa'iido kala faa'iidooyin kala duwan wadankan iyo dadkan ay ku jirto ay meel heble iyo maal heble ka fulin doonaan malaayiin dooran iyo boqolaal kun oo dollarna ay ku bixi doonto laakiin ilaa hadda ma jirto hal meel dhismabaha ku ahaatay oo ummadan iyo mujtamacan iyo wadankan wax qiime iyo manfac ugu fadhiya oo ay saaka inta ku tilmaamaan ku leeyihiin budget-kii sanadkii hore aan degsanay ama 5 sano ka hor aan degsanay waxaas baa maaragtay yaa ka shaqeeyay sida darteed xaqiiqatan waxa meeshan lagu hayaa waa mashruuc ay reer galbeed iyo shisheeye ay wataan budget-yadan iyo maaliyadahan iyo dhaqaalahan iyo waxa ay ka sheekeynayaana waa mushaar kala siinta iyo kala qoonteynta dhaqaalaha ay ku bixinayaan mashruuco ay wadankan ka leeyihiin iyo la dagaalanka diinta iyo mabaadiida dadkan muslimiinta ah iyo hirgelinta dowladnimada ama nooca dowladnimo ee ayagu rabaan ma jirto wax mashruuc ummada Soomaaliyeed anfacaya ama aayatinkeeda maaragtay dan u ah ama xataa magaalo kamid ah magaalooyinka wadanka inta ku dhaqan maaragtay ay ka faa'iideeyso oo sanooyinkaas badan iyo maaragtay aqdiyada badan iyo intii maamulka iyo waxa nidaamyada la yabyabay ay ama fuliyeen ama maanta ay ku tusi karaan. Sheegashooyinku waa meeshooda, ballanqaadyadoodu waa meeshooda. Inta yar ee hadda shaqaynaysa ee kuul iyo laba ay ku leeyihiin oo hadday iskuul tahay ay ku leeyihiin gacantaan ku hayno oo hadday maaragtay hospital iyo wax lamida ay tahay ay ku leeyihiin gacantay dowladdu ku haysa federaalku tusaale ahaan, waa in isla xilligaas iyo isla goobtaas ay qirayaan cidda maaragtay ku biishay ee lacagteeda bixisa oo marna hay-ad reer galbeed ah marna dowlad shisheeye iyo dowlad reer galbeed ah. Marka xaqiiqatan mashaariicdan magacyada kala duwan leh, wasaaradahan magacyada kala duwan leh, taytaladan la sheeganayo ee kala duwan ee kala sarsareeya, projectiyadan maaragtay lasoo daraftay garaynayo oo sanad walba magacyada cusub loo bixinayo oo magaalooyinka iyo gobollada lagu kala tilmaamayo, waxaan aaminsanahay in ay tahay qaab iyo qorshe iyo nidaam loo maro kala goosashada boorsooyinka ay reer galbeedka iyo hay-adaha iyo dowladaha shisheeye ay maaragtay airportka Aadan Cadde ay kasoo dejiyaan si ay qorshayaasha ay maadan yihiin oo ayaga danahooda ah ugu fushadaan. Wahagaag weli waxaan dhex muquranaynaa dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno dhaqaale darri baahsan oo haysata dowladda federaalka ah, wasiirka maaliyadda oo lagu eedeenayo in uu lunsaday lacago aad u fara badan oo malaayiin dollar ah. Aqoonyahan Ramadaan, dowladda federaalka waxaad ku eedeysay musuq maasuq, arinta dhaqaale darri ee haatan jirtana musuqa ayaad u sababaysay. Saasu ay tahay iyagu waxay leeyihiin waxba kama jiraan musuqana lagu eedeenayo. Maxaa caddeyn ah oo aad adigu u haysaa? Hay-adda kuwan hadda la yiraahdo dabagalka musuqa caalamka kuwa la dhahay, ninkooda madaxooda waa tuu dhahay waa the greatest corruption we have ever seen. Musuqu ugu darnay waaye oo aan aragnay, saa dhahaya saa sheegaya, isla ayagiyaana ku ceebaynayo ee dhahay waa kaas ma aha doorasho, waa xulasho ayagaana yidhi, not election but selection. Saasuu yidhi, ma aha doorasho oo dad baahi ay u qabaan iyo annagoo namateli karaa Soomaaliyeed, maahane waa xulashay dhaheen, lacagaa la dhiibay oo lagu galo. Wixii ay bareen inay ku ceebeeyaan layaab ma leh. Xasan Sheekhne lacagihii oo 5 sano waddanka joogay qaatay wuxuu ku sameeyey Soomaaliyeed waa ka baraarugsan tahay laba guri oo aad u waaweyn, xataa wadamada uu ka dhistay la yaabeen Tanzania iyo Turkiya uu ka dhistay qarashka intaas la'eg intee laga keenay. Markaas waxaa looga dhigayaa nin wuxuu ku tasarrufay ama nin garaabo uu ku ruugay iyo jaad oo hadduu sheegta xilibaan waa maxay fadhiyan yeelanina waa maxay golaha baarlamaanka shiray waa garaabaha la ruugo. Lacagtaas ku baxaysa in meesha la isugu yimaado oo ayada in hadhow la yiraahdo Soomaali ayay deyn ku tahay, deynka iska daayay deynka Soomaalida laga qaado waxaa kamida maraakiibta hadda kalluunka daldalanayso, shidaalkooda deynuu ku yahay Soomaali, malaygaagina waa qaadanaa shidaalkii aan ku qaadanayana adoo deyn kugu yahay, gabal kasta oon keentada wadanka macnaha waa hilibka yaro makaalinta la gelinin karto, madax aan ka soo dhiganno waxaan ka rabnaa maxay inuu yidhaahdo waa kaasa. Hadda wuxuu ku hadlayay maxay yidhi Cabdi Sheekh, waa cafin, waxaan isku daynaa inaan adduunka deymaha Soomaaliya ka cafin, war Soomaaliyada hodana. Waxaan kaloo ilaabay farmaajo lacagta la musuqay hadda miisaaniyadda loo dhacay qaybo badan ee la qaaday waxaa la yiri farmaajo ayaa loogu dhisaa guri, magaca loogu daray lagu dhisay gurigaasna waxaa la yiri waxaa laga soo aruurinayaa ummadda Soomaaliyeed ee jacel farmaajo ayaa madaxweynahooda guri u dhisay. Intay joogtaa ummadda farmaajo jacel ee guri u dhisayso waaye ma jirto waa been iyo naxli iyo kidbi. Lacagtaas guriga lagu dhisaayo boojo horo la dardaray iyo doorashada wixii lagu galay iyo inta u dambeyso hadda madaxtooyada uu ka qaatay kii midow afka wax u gelshay iyo midow mid kale ku gumaaday inti kale boorsadiisu ku ritay hore u qaatay wixii siin daqandi ka buuxsaday, waana la wada arkaa cid ka hadlaysana male meeshay ku wada yaaban yihiin. Markaasi ilaahu cadaalad noo bixi, يا إلى عدالة نبيه ونينك تضرب أور أو تنت سنت سجد بحري إدعي أسا أور تسكت بوريج مد مد ككل كحرني هاي إلى مد كوجه ريا دوم مد كحرنين وصعد واحد نوا ضبك عيانه مركز ونفس كده مركز اللي إلى مركز وانت إشتغل إله فرج أفرون إله فرج أفر إله فرج أفرون الدواء واحد هذا جزء كحرتي مع إله فرج أفر هذا فر هذا نافك كفر هراها أبحه إله يكتي سبحانه وتعالى وحبكم ما ينحرج كاجد داي لكن هذا جزء sababta la imow wa tay maxamud ugaas miisaaniyadda la la yahay sanadkan 2022 ee dawladda federaalka ah shaxdeeda kullay waad aragtay ma kaaga muuqdaan wax qoondooyin ah oo masaajida iyo dugsiyada quraanka ah loogu talagalay waxaan arkayay wasaaradda isboortiga iyo ciyaaraha oo kale oo loo qoondeeyay lacag ku dhaw $1 million hadda waa ciyaar ma ku aragtay shaxda wax diinta loo qorsheeyay aan walaahi waa arin horta aan xaqiiqatan aan meesho oolinin miisaaniyadooda iyo ma aragtay waxyaabaha qorshayaashooda ugu jirana aan kamid ahayn waxyaabahan maaliyadu ku saabsan iyo miisaaniyadaha sida caadiga ah wadamada adduunka marka la qiimeynayo meelaha waxay kamid tahay laga ogaado tawajjuhaadka iyo ma aragtay yoolalka iyo waxyaabaha priorities-ka oo ama awliyuuyaadka oo ah dowladan meesha ku jirtay ugu muhiimsan ee ay xoogga saarayso ee maaragtay ay isleedahay dhaqaalaha ugu badan ay danaynayso inay ku bixiso wadamada qaar kood caafimaadka kamid ah ama ugu horeeya wadamada qaar waxa ugu horeeya waxbarashada wadamada qaar waxa xataa laga yaabaa inuu ugu horeeyo sayniska iyo maaragtay culuumta noocaas dhaqaalaha ay ku bixiyaan iyo dayax gacmeedyo iyo culuumta sida fiisigiska iyo waxyaabahan noocaas inay ku bixiyaan baa ugu horeysa wadamada qaarkood waxa ugu horeeya ama ugu muhiimsan dhisidda ciidamadooda iyo maaragtay awoodooda military iyo amaankooda waxa laga ogaadaa marka meeshaas wadan kasta waxa ugu muhiimsan qoladan runtii meelaha ugu muhiimsan waxa ku jira tusaale ahaan markii ay ka hadlayaan budget deficit markuu ku yimaado ama miisaaniyadoodu ay ka badato dakhligooda waxyaabaha awliyaadka ay tahay ama qasabka ay tahay in maaragtay ay ku bixiyaan lacagtooda sida xeerarkoodu sheegayaan waxa ugu horeeyo oo kaalinta labaad ugu jira bixinta dulsaarka iyo waxyaabaha la midka wasaaradahooda markaad fiirisid iyo hay'adahooda kala duwanaayda dowladeed qaabka ay ugu qaybiyaan miisaaniyadaas ama kharashaadkaas lacaga badan waxay ku bixiyaan waxyaabo runtii qofka soomaaliga ah uu isweydiinayo bal uu yaqaano dhibaatada ay ku hayaan ummadda iyo mujtamaca soomaaliyeed ka dhaqan ahaan ka diin ahaan ka akhlaaqiyad ahaan oo ay ka mid tahay waxyaabaha ay ugu yeeraan wasaaradda warfaafinta oo xarun propagando iyo maaragtay maanbedel inay dadkan ku sameeyso shaqadeedu ay tahay oo ay u qoondeeyeen tusaale ahaan sanadkan oo kale inay 6 milyan ay ku qarash gareeyaan wasaaradda warfaafinta waxay ku magacaabaan waxaa ka mid ah waxa ugu magacaaban akadeemiyada fanka iyo suugaanta oo ay u qorsheeyeen lacag la mid ah mid ay u qorsheeyeen wasaaradda waxa ay ku sheegeen u qaaftii arrimaha diinta waxaa kamida wasaaradaha ay u qorsheeyeen lacagtan wasaaradda dastuurka waxa ay ku sheegeen oo ay u qorsheeyeen ama ay siiyeen ama meel u saareen ama at least ugu talagaleen ugu yaraan ugu talagaleen lacag 2 milyan iyo dheeraad ah sida darteed waxaa halka ka muuqata wasaaradahan marka la fiirsho xataa waxa ay ayagu soo qorteen kaliya lagu qiimeeyo qaabka ay ugu kala muhiimsan yihiin wasaaradda awqafta iyo arrimaha diinta ee ayagu maaragtay wixii diinba la xiriira ay dhahaan mas'uul bay ka tahay waxaa ka miisaaniyad badan maxkamadda gobolka Banaadir ee xaqiiqatan ka miisaaniyad badan waxaa ka miisaaniyad badan hay'ado runtii aad maaragtay aad dhigi karto suurtagalba inaysan ahayn inay wasaarad maaragtay ay dhan ay ka budget bataan ama ka miisaaniyad bataan sida darteed meeshaad waxaa ka muuqata nimankan xisaabaadkooda markii la fiirsho iyo tawajjuhaadkooda iyo ayagu waxa muhiimka u ah diinta iyo quraanka iyo wax kasta oo maaragtay la xiriira islaamnimada iyo aqiidada mujtamaacan muslimka ah ayaga priorities-kooda ama awliyaadkooda iyo waxyaabaha muhiimka u ah oo maaragtay kharashaadkooda meelaha ugu muhiimsan ama ugu horeeya uga jira inaysan maaragtay aysan kamid ahayn sababteeduna aysa arintaas u noqonaysaana waa sabab de wada macruufa waxayna tahay cidda lacagtan bixilaysa cidda ay tahay waa in la isweydiiyo ama xaqiiqatan waa cidan wada garanayno dadka intiisa badan ay wada og yihiin oo hay'adda reer galbeed ee kristaanka ah suurtagal ma aha lacagta tusaale ahaan 300 milyan oo ay bixinayso qaybta ugu badan wasaarad diin islaam ku magacaaban oo magaceeda la inay ku bixiso de wax suurtagal ma waxay ogalaan karaan qoladan meesha joogtaana ula tagi karto aan ma ah watay qaybaha dambe ayaan soo gaarnay aqoonyahan ramadaan ugu dambeyntii xagaaga kulli waxaanu ka soo hadalnay walaaca dawladda federaalka ah haysta dhaqaale darida isqabqabsiga ee durbadiiba ay wajahayso dawladdan oo hadda madaxda u yahay xasan sheekh saameyn inta la'eg ayay marka arintan dhaqaale darida ah ku yeelan kareysa rajiimka cusub ee hadda la sameeyay dawladdu hadda ilkahay ku socotaa waxa ay gacan ku haysaa iska daaye xog hoose waxaan ognahay madaxtooyada fadhi ku dirirki iyo meeshii garaabada lagu ruugayay iyo koobashiinada fadhi ku dirirada galabtii in xataa uu dansan yahay wax koobashiina laga cabayn wallahi taas wadankan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummaqan ummadana waxa waaye in ilaahay subxaanahu wa ta'ala inay isku xirto ay dadnimadoodii la soo baxana la rabaa waxaan xasuustaa waa kun shilin waddanka laga waayey ee kunka waa dhaca la yiri dagaalkii la qaaday anigu markaas waxaan ku sugnaa sidaan u xasuustay degmada Balcad Itoobiyaan markaas lagu soo jabiyey maslax oo socdaa wuxuu ka hor yimid hugunkan iyo isla qaacay markaas Itoobiyaanka dhamaa jareeyeen oo mid ka mid a Soomaali inta qabta war dadkan soo huguma maxay yihiin markaas ale kunka shilinay umu dahraadayaan gaalkii waa neefsaday Itoobiyaanka wuxuu u maleeyey inta soo socotay halka fakan in la yiri uraalada wax dhanba xaggaa lagu soo dubay maslaxe ha la sii qararamsado markaasuu yiri masaasaa kunka shilinay u doodan ahaa okay way waa fiicantiin u dooda ka dhiidhiya jidkooday mareen cajiib u tiro maleh gaalaa waddanka ku soo duulay dayaqda iyo dalka iska daldalanaayo dadnimo waa leenahay maan kacno oon waxaan iska dulqaadno qaab daraduna aaday u sii siyaaday weliba waqtigan dambe laakiin ummaddu mar ay bay baraarugi doontaa hadduu alla doono insha allahu tacaala ummaddan ganacsigeeda xiran yahanay inuu ilaahay farj u furan ka rajeeyna subxaanahu wa tacaala waa tahay maxamuud ugaas xaggaaga waa isla su-aasha saameyn intee la eg ayay xasan sheekh ku yeelanaysaa dhaqaale xumidan horta saameynta ugu badan baan aaminsanahay inay ku leedahay sababtuna waxay tahay ficilkii ugu horeeyey uu qaaday baa wuxuu noqday ficil iyo arrin la xiriirta barnaamijkan hadda aan ka hadlayno maaragtay dhaqaale xumadan ay ka sheeganayaan iyo maaragtay iskeeni la-aanka xisaabaadkoodii aysan iskeenaynin oo gaabiska ay maaragtay ama hoos u dhacaas uu ku yimid qorshayaashoodii dhanka maaliyadda ama miisaaniyadda waxaan ognahay inuu maaragtay ku sugnaa waddanka Imaaraadka Carabta taageero dhanka dhaqaalaha oo oo uu u raadsaday iyo arrin xaqiiqadeedu dawarsi ah inuu ku qasbanaaday inuu waddankaas u aado si bal uu xun maaragtay jeebgelisa xaqiiqatan uga soo helo arrintaasi ma ahan arrin runtii aan aaminsanahay inay bogabagan propaganda tahay waa wixii ugu horreeyey iyo maaragtay soo jeedintii ugu horreysay ee idaacadaha ka sheegeen dadka asxaabtiisa ah ee ugu dhow ee kambeynkiisa qaybta ka ahaa ama kuwii doortay ka mid ahaa ama uu qaarkood xilalka u magacaabay oo ku talinayay TV-yada ayagoo ka hadlaya si muuqaala in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dowladdan iyo maamulkan cusubi ay maaragtay dawarsi caalamka ugu tagto si dhaqaale xumada xilligan ay ku sugan yihiin ay xal ugu helaan sidaa darteed maamulkiisan iyo maaragtay shantiisa sane ee hadda u bilaabatay waxa ugu muhiimsan ama ugu horreeya ee hadda hortaagani waxaa muuqata inay tahay arrintaas ninkii wasiirka maaliyadda ugu magacaabnaa uu maaragtay kasoo qaylinayo inta soo fariisto muuqaalka soo duba uu kasoo qaylinayo ay suurtagal tahay inay bixin waayaan mushaaradii wax kaleba intay iska daysid ciidamadooda iyo shaqaalaha hay-adahooda kala duwan marka saameyn runtii taban way ku yeelanaysaa wayna ku leedahay already way ku yeelatay dhaqaale xumadaasi waxaana maaragtay uu ku qasban yahay ama uu wajihi doonaa ama ku soo foole in mudaaharaad iyo maaragtay banaanbaxyo joogto ah oo shaqaalihiisii iyo ciidamadiisii ama boolis ha ahaadeen ama military ha ahaadeen sidii uu caanka ku ahaan jiray xilligii hore uu madaxweynaha ugu magacoonaa kooxdan dabadhilifka ah inay maaragtay bilaha soo socda ay bilowdaan qaylada wasiiradiisa kasoo yeelaysa iyo kooxdiisa maaliyaddu ay sii saaido maaragtay lacagihii laaluushka iyo ay u kala bixin jireen ee siyaasad ahaan ay wax ku kala furfuri jireen ay meesha ka baxaan tusaale ahaan arintaas marka laga hadlayo waxyaabaha ugu horeeye ee hadda horyaalla waxaa ka mid ah inuu kala gato oo kala laaluusho xubnaha baarlamaanka si ay ugu ansixiyaan ninkan dabadhilifka ah ee ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay sidaa darteed waxaa la oran karaa qorshayaashiisa ugu muhiimsan ee hadda horyaalla waxa ay ku xiran yihiin hadba sida uu awood ugu yeesho ama ay ugu suurta gasho inuu helo dhaqaale uu waxyaabahaas maaragtay ku kala furfuro ama ku socodsiiyo وهجك دقيست يا الجودهان انت عيان كسو جبجبيني نبرنامجك دي ردة جمعها أو أن منطقة كفلن قينيني دقال الدريضة هاي ستة دولة فدرال كأحل ميزانية دي لبكون لبقي لباتن أو ملايين دولار أهيد أن جبي أهم بها وحباء لجهين وحا نقلقب قلي أن لفلن قينيي أقويه نذا محمود وقاس إيو رمضان تن إيو كلان تدنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.